أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصار، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. مقصد سورة البقرة بيان الصدور والسلام، اثبات التوحيد، اثبات الرسالة، جهاد في سبيل الله، انفاق في سبيل الله. سورت سلوری جو کی تقسیم دے اولی سایت نمبر سو پوری بھائی گورا مسئلہ اس بات دے توفی دویمی سا ایک سو ایک میں ایک سو چھیت تک یہ سو چھو گویا پوری دویمی سا کے اس بات دے رسالت درمی سا ایک سو ستر تر میں دو سو تر پر دو سو دے پر دو سو بھائی کی دے وہ مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ او سرور مئیسا دو سو چوبن دو سو سرور پندروس میں ترشرہ بھائی کی بیان دے انفاق فی سبیل اللہ اول دوی سی بیان شوی دی تفصیلی در بیسا پر بیان دے جہاد پانے شورو دا دے جہاد قسمونا مرتبی اغمون بیان کری دے جہاد دو غر قسمون دی اقدامی او دفاعی دے جہاد سرور مرتبی اغمون بیان کری جہاد مع نفس جہاد مع شیطان جہاد مع کفار والمنافقین او جہاد مع ارباب الدرب والمبتدعين او داغي بيان دس قسمونا دا جهاد مع النفس سلور دا جهاد مع الشيطان دعا دا جهاد مع الكفار والمنافقين سلور او دا جهاد مع ارباب الدرب والمبتدعين داغي دري قسمونا طول دعا بس بيا دا جهاد دري منازل مومي جي دا جهاد دري منازل دي ابتدائي درمياني او اخرين ابتدائی منظر مطلب دا کہ میدان جہاد کو تو نمک کے وقت مجاہدین سے کئی مسلمان دارے کی درمیانی منزل دا جہاد کی میدان جہاد تو دلی و سکاری او درے ما اخری منزل دا جہاد کی کل میدان جہاد نوابشی نبیہ مددی سکاری سے جیو چی گئی قدی صورت کی ابتدائی منظر دانی بیان کی ابتدائی منظر دا پارا درے خبر ضروری دی دا مجاہد ٹریننگ دا مجاہد تربیت درم دمن کندرنی اصلاح او درم در مجاہد در قول اصلاح در مجاہد درم یو آیت کی بیان کا آیت نمبر 177 یو سن ہوا ویا کی چھے مجاہد او یو سن ہوا ویا کی لصفات بیانول در مجاہد در ٹریننگ در پارا چھے بیندر پالی باندر مجاہد عقیدہ راولی ان اخبر عقیدہ کی دا بیندر صفتون راولی او پینزه دا صفتونا چکم دا عمل سر مطالیق تیجه مجاہد پا دے عمل ہوگی مجدنا با دو سیزو نوزی دو صفتونا چی آغا بزدینی دا او دا رنگی سستی دا آغا صفتونا چی پاکیدہ کی راوستن دی چی آغا پاکیدہ کی دراشی مجدنا با بزدینی ہو جی آغا بزدینی او کم صفتونا چی پا عمل کی راوستن دی چی دے پاکی عمل ہوگی پاغی سرابا دا مجاہد سستیو دی دا قدار دو صفتونا بزدیدی او سستی دا مجاہد دا پارا دا جہاد نا رکاوٹ دیتی دا جہاد دا نشید لے بیا دوی ما خبرا دا ابتدائی منزل دا پارا دا جہاد ان دا اصل کی جہاد میدان جہاد توتو دا دا پارا اصل کی او فیننگ دے یعنی دا غیر دا پارا لا برابر ہے مجرم خبر ہے ابتدائی منزل کیا قد ملک اندرونی اصلاح دیں تو ملک کے دن میں اصلاح پکار داغی دا پارا سلو قوانین بیان اول یو القصاص من الظالم 178 یو سن اتاوی القصاص من الظالم ظالم دے ظلم کڑے دے او بیان راوڑ دا قتل بکی قتل کڑے زان دے تیار کی اسو قتل دوتا بیاتا اگا مقصور والا بدل اگلی ناخلی اگد آگی پاکتا ولیکن دے بزان آگی تا تیاری خبر بزان بیشکی کیا کوئی قانون دے قصاص مطلب ہونا کہ قاتل پا خبر تیار چی زان بیش کی چی بھئی نو بیاتا مقصور والا ماف کئی ہم دا سے قدیت باندے فیصلے کی اگا بات کے خبر آگی دو قانون آیت نمبر 180 نرسو 180 کسی باز یو سر اتیا یو اتیا دو اتیا کی تقسیم الاموال بالقانون شرعی مارون دے دے شریعت کا طریقہ تقسیم جزتا کہ دے شریعت کا طریقہ مار تقسیم چیچے چا سم رہی سی گلنگ رہی کڑی رہی او پہ خوش آ رہی او گر شریعت کا طریقہ مار تقسیم نشی یو بڑی روا دی بل بلگ روا دی یا چا تو بکی ملاو نشی ضرور بٹول والی ہو کمزور ہے بسوار نہ کمزور میں پیارا نہیں یہ خوراک با اغسطوں کوشش کر لیا ہو بھائی کی مثال جنگ جگڑ کی کوشش مڑی کو کیوں سی مزاد معاشرے دا امن دا خرابول دا پارا یہ ذریعہ ملے ہو جنا داور نہ اللہ ذکر کر شبی تو شریعت کو طریقہ مار دسیم چلو پائی کی بجن شر ناراض کدے چاہے نگر ایسی گدیا ڈیرا کا وہ پاگے خوشحال درین قانون دمل دے اسلام آیت نمبر 183 نا آیت نمبر 187 یو سر کو آتیا ہوئے پیدا آیتوں کی تقریباً قدی کی درین قانون حکم سوم لے اعتباط نفس حکم دلو جی دفار در نفس کر لو اور دین آو دمل دے اسلام پہا کام کی چرا روجی دینی سی لکا پدی سر نفس تڑل کی نفس کنٹرول کی لکا چھ نفس بے قابوی خام خا جنگ شر بکی شر فساد لیکن چھ نفس قابوی میرے اور بے شر فساد نہ کے اور بے داغی متعلق سے مسائل اور بے بیان کر چنورم قانون 188 یو سل اتا اتیا دی کہ اگر نہیں آنے ارتشا رشوت دی بنشی جی رشوت بھی بکم معاشرے کی بکم معاشرے کی امن میں شرا دے زکا جو رو با پیسی چلے کمزور ہے وراغی دی بے مخام قدائی نا جنگ جوڑی شر جوڑی بیا 189 یو سل یو کم نوی آیت کے ادب و تعدیل ورد و فیل اقوال او فیل افعال کی بیزا ہے تقوس مکا او دارے کی بیزا ہے بے مطلب اکاون مکا کچھ وزی آیت کی وقع دیو فی سبیل اللہ وزی آیت کی دعوت کرکی دے درے نہیں سے درمی اسی مضمون چلے جہاد فی سبیل اللہ داولی ہی سے دعوی ذکر کرے وائد نمبر 21 کی اعبدو ربکم سرا درمی سے دعوی آیت نمبر 101 کی وان فتی آیت کی زدی درمی اسی کم چلے جہاد مضمون دے داگی دعوی ذکر گئی القتال فی سبیل اللہ القتال فی سبیل اللہ اولی قرآن کمال تو بوری چی پدی دے کی لفظ دارا نور چی وجاہدو فی سبیل اللہ بلکہ لفظ راو دا قتال وقاتلو دکھ دے کی بیر مطلب نشترے قتل کی قتال کی بیر مطلب نشترے و جہاد کی گر ایمانی دی جہاد کی لکم دا جہاد کی سونہ بیان کرتا مطلب جہاد دا نفس سرا دا شیطان سرا در کفار و منافقان و سر داری بیا کسونا کوشی کلا پلاس باندی کلا پا مال سرا کلا در جمعی کلا در زر اسی بات در جہاد مختلف مطلبون را و دیجی کسونا پا قتال کی قسم نشه بس قتال کی وجد دی و دیو جن اللہ فدرانو و قاتلی کوشی مطلب دا دے چې دا جہاد دا حکم دا کرے معمولی نے دیکھا دا جہاد افضلیت فضیلت منگا مخیر لیکن بیان کرو تیر تیسی بسورو دا دولار نے مبارک رحمت اللہ علیہ وخت کہ شاگر نے ورکڑے او عربو دتلی له هر لا عمره لا او دا هغه مدل له ورکړه د اسماعیل ابن علیا احمد الله او دا هغه حدیث وای یو صحابي پیغمبر نه د پوس کې جید الله پیغمبر زسدا سے عمل وکم چې زه میدان یاد نه نیم کړي مجاهدین سره لیکن زدا سره په سوال کې بدل دې کې برابر شو نبی السلام په بدر ټول عمر منځونه کې تبا دا شیو پرشی او دکیننگا او بنا دا او کتتون عمر روجو نیسی ارو خوراک پکی که نا افتار نکی چو بیدین دیسا رو لی کارو سر دا بو پرشی ارو دینا او کتتا اون کی تد مجاہد درجی درشی ارسی وش دارنگی منگدیس ویلو ممات ولم یغزو ولم یحدد بی نفسو ما تعالی شعبت من النفام یو سڑے برش په داسې حال کې چې دا وجود کې jihad راغلی لیکن د jihad نه کومل ګاملو شو jihad فرض لیکن د jihad نه یا jihad رانه لیکن د زړه پرځ کې په ټول عمر کې د jihad او رسول ته نشو پدې پیغمبر سلام فرمایي دا څنګه منافق مرشي چې د jihad شو کې پدې کې را پیدا نشو پټول دي دا نبی رسول سلام فرمایلو د جهاد هغه شوق ته ورته نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام فرمایلو چې زما خوخه دا زما خوخه دا لو دیت ان اقتل فی سبیل الله زما دا خواهش ته رضا الله بلا رکی و جره چې ثم احیا بیا جون دی شم ثم اقتل بیا و جره چې ثم احیا بیا جون دی شم ثم اقتل بیا و جره چې درې دلې د کتاب نه ذکر کړی چې درې دلې جوندیشم وو جوندیشم جوندیشم وو جوندیشم دا غدر نبی علیہ السلام مینا و دا جیحان سر ولی زکدا دا مسلمانانو دا عزت سببو بلی پدی که دا ظالم لاس نیول که دا زکد ظالم دا وجنا و کافرانو کم بازی خلقی جاگئی اسلام سر محبت لدی ایمان دارو غوار لیکن دا بازی وجوهات دا وجنا د ظالمانو د جناغي تدار بندي وشي لکه د مکی خلک د سردارانو د وجنا هغي تدار بند وا د ایمان راوړو د وجنا تکلیفونه وو یعنی دل مقام حضرت آغا بلال رضی الله عنه سره یا د یاسر والو سره وشي ابو جهل دې سم چلو نکړي وهل به د کول به وی وجل بکی د اسلام روبه شهیدان یاسر والا آل یاسر کوش حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اسلام پہلے شہید ہوا کوش او دارنگی راغی کور والا کوش یاسر غالباً دانی دا خاون نن دے نبی علیہ السلام بچکلت بے تیرے دا دا دا مکی دا دور ابتدائی خوار اس بھی رو یا آل یاسر اے یاسر والا اکلک شہید کوش نو مطلب داغه چاري اگر تکلیفونه مشکلات دیدل باندې سره نشي کوله نشي برداشت کوله باندې سره تکلیف دیولې چې باندې سره نشي کوله اوشي خو بهر هغه تکالیف زمې کتل او دارنګي زړه کېد یتي چې کنه د بدر مالک او شوا غزا او شوا اوشي او هغه لوی سرداران د منځ دې شو نو بعدانی نتازو گولی قرآن ہوئی کنا قصرت النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افوالیا بیا خلق براکل کوش دیو زینا دبر زینا خلق راگلی دیو ڈڑی ڈڑی راگلی دیو مسلمان شی کوش خبر دادا کہ نبی علیہ السلام دی جہاد سر دیو شوکو منوان نن خلقو جہاد دا دشت گردی نمر گدا چاو کر کافرانو کوشی یهودو نصاراو او داغی چکم مرگریو و مسلمانانو کی چاگی جیحاد تا دیشت گردیو ہے چرا بخطری که مسلمانو ان پکا دی او بجیحاد کی جیحاد دنے پکا دا او دیشت گردی دا او پدے کی خلی کنڈی شیعو داری معصومانی دیمانان چی کوشی لیکن تاثبو پوری دی آیتون کی چې د جهاد مقصد پرمون د جهاد کیسونه بیان کړ کوشش تاسو به وایم ان شاء الله دې قران کې بچت کم تاسو واه نه وي چې ته یا حدیث پیغمبر حدیث پیغمبر سلام وګوري نبی السلام په jihad کې دا هغه انسان خو پرې را دیو شین بوټي د کټور نو من کړي دا چې بوټي بنه کړي او شي د بوټي د کټکولو ته سوچې په بوټي شي به د انسان قیمت داري نړۍ لريالته دې د بوټي د کټکولو په امر السلام حکم کوي دوی دونا یو رحم دي دا په اسلام کې او بیا دارنګي خدا خدي ماشومان بوډاګان اوشی مولیان داگی چکم بی دا غیر مذہبو چکم مولیان بی لکم سال پندت تے یا پادری دے اغم نشو دنے چلانکہ دا عیسائیت مثال که عیسائیان داگی او پادریان دی دیندوان رو پندتان دی ام دا دی خلق و دو جینا خلق حکم رائی کی اختر زدن دیور دوائی کنا آم سڑے خود نگے پویا لیکن شریعت داوری چلا دی بنو دی نو په jihad کې د مسلمان څخه چې د کافرو عزت ده چې کومه بی ګنا پکې وي او د کافرانو د ظالمانو د پنځه لاندې پاتري او جون تیرې سخت مانی چې اسلام لاندې خپل دین باندې عمل کوي چې اسلام په دغه کې دن نه د اسلام د شت لاندې وخت تیرې د مسلمانانو نو دیم با خپل دین باندې ورالی لیکن دته به سوغت نه کوي خپل تسلی سره به خپل عبادتونه کوي خپل کار روزګار مت وشي نو په jihad کې دي فائدې وي خو باز کاش مسلمانانو jihad پرې وستر وشي نو لفه دې راوړې دې دې کې د قتال jihad دې نه راوړې ته د jihad غنې مانی روزي وشي دې دې کې د jihad شرایط ذکر کړی ارکان د jihad یا آداب د jihad هم ویل شي کوشي شرایط د jihad دې شرایط ذکر کړی خان وقاتلوا فی سبیل الله او جنگ کوي په لار د الله کې یو شرط د jihad چې jihad بکې جنگ بکې د کافر سره بس فی سبیل الله چې دا الله رضای خان صرف دا اللہ درزا دپا دا اللہ بلا رکھے دا اللہ درزا دپا کوشی سغرت دنیاوی مقصد بدنی چیر مالو مالی غنیمت راوڑا ما یا مطلب خلق کے دیان کما یا بل یا بل نا نا صرف دا اللہ دا وقاتلو فی سبیل اللہ او جنگو گئی بڑا دا اللہ کی دویم شر اللہ دینا دا کسانو سرا یو قاتلونکم چې جنگ کې تاسو سره جنگ بچا سکے جنگ بچا سکے دا چا سره چې تاسو جنگ کې اوس تاسو خزر دا که سره دې چې میدان کې تاسو وړاندې او پتا ډس کې تاسو سره جنگ کې بیا باغ وې دې ښا ته بوډا دې بیا مو دې چې چې تاسو سره جنگ کې په میدان کې خوشې ندین شرط جہاد دادے چتا سر جنگ یہ ہونا چی دالا رضا دل دالا بلا رکی دالا رضا دل دوین چتا سر جنگ کئی داقا سر بتا جنگ کئی نیاغو وجہ دش بوشی او درین ولا تعددو او زیادے مکوئی داغا ما شمان بنوئی نی خد بنوئی زوان ام نشی وجہ دے چی بی بنا دے او میدان تر ندی راو دے ساخرہ فکور کے دے مثال کہ زوان ولی نی بی بنا دے گا ولا تعددوا اولياته مکوي زیاته بنه کې بوډه برکت کې بوډاګان بنول دي مليان بنول دي راغي ان الله لا يحب المعتدين اسلتو ګوري د jihad د درې شرایط او بل طرف ته د کافرانو د وو ګوري ويره وي jihad د شرګردي را تاسو ګوري تاریخ کې ګوري چې څومره قتل عام کفار وکړي دي دغه ربا په دې د دنیا د پیدا د انسانانو د پیدایښت نه راوخني د آدم علی السلام تر دې وخت ټول مسلمانان جسم دي او تر دې وخت چې کافران ټول دي شي دي تاریخ وګوره په دې کې تاسو ته با په زیات تعداد کې وجود والا چې ظلم یې کړی او په زیاتې سره خلک وجدي تاسو به کافران ښکار شي مختل سر چې بنی اسرائیل هغه کې مسلمانانو بنی اسرائیل مختل سر دا غوی بیر بنیادی شته او څنډ بنی اسرائیل کې برا چې انشاء الله موږ دا واقع بیان کړو چې ګورونو دې وردان نشو بي دتی و لوکرا وښه تاسو ګورئ نږدې افغانستان کیسه وکړ ګورونو بوتل او دارنګي بي دتی به کولا دارنګي په شام کې مسلمانانو سره څو دا اوس چې فلسطین کې راځي وښه مندازواله چې یو طرف ته داغي سره هیڅ شی نشته دی مقابله خو هغه کله چې دوه طرفه دغه برابر دي اګه دا مقابله دا وګوره کنه پهلوانان چې مقابله کوي ورته په خپل منځ کې اول وزن کې چې دې وزن برابر دي کنه دغه چې یو زورور یو بل په کمزورې نو دا خو کار خبره ده چې فلسطین وارا چې داغي سره دښمنه او بل طرف ته بل زورور دی نو دا مقابله ده مقابله خو هغه ده د لرتوب نبی اسلام چې کله دغه سره مقابله کوله یو کافر به مات کوم چې ما شوی دی نبی اسلام دغه کوه باندې دغه نوم دی نه نه دی نبی اسلام دغه پرځمه کوم باندې را سي تیرې د دغه طریقه دا وا چې څو دغه پرځمه کوم باندې تیریږي لکه فصل چې کوم دغه جیلادو نغه وا هغه سره کشتی کولا مقابله کوشي نو نبی له صاحب اسلام دی وی چې وای زموږ ته زما پزما کراغلې او زما سره کشتی کې مقابله وکړي کرا په می کړی او موږ زولې زما غلام به دا زما طریقه ده او کله غي کله نو په نو موږ زولې ما زما تعالی دیش په دې خپل نه ډېر دی هغه غلام ده کوم نبی اسلام دې ټیک ده نبی اسلام سیرت لو ګورې دي نبی اسلام سیرت دانې لري وای سره کله زل پیوې او او ورانجي په منګل او قدم به دې سکی اوس نبی اسلام دا سیرتوم خود په کار دي امام خان په دې حق له ما ډېر خطر کړو کوئی شي چې په اغي هغه دا خبره کولا چې په د چکم بنیادی تعلیم دې دو ماشومان تر لسما چې په دې کې د پیغمبر سیرت خود لشي چې زمون پیغمبر سره جوړ تیر کړي دې پیغمبر سیرت خپل پیغمبر ځان د پاره هغه څه وایي یو نمونه ورځوي قران کې څنګه وایي دا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه آیډل چې ورته وایي انګلیش کې یو پیغمبر ځان دا نمونه باندې خبرې کوي زما ځان کې آیډل دې دا هغه ځان جوړ دی وایي ما خان وایي چې وایي خپل پیغمبر ځان ته آیډل ورځوي یو نمونه ورځوي چې په داغه په شان ځان جوړول وایي فصل کی هغه تعلیمات شته نه قران ته څوک کینی نه کوئی شي اږي څوک یې بیانې اږي نه سوزي نه او چې څوک یې نه بیانې اږي د دنیا نه څه په اړه کو سوې نه کنن ای خو بس ماشاء الله اږي خو بس جنت یې ګټلې وی هغه دا کوئی چې بس مو جوړس بس دې کو بس دا جنت ته کوئی شي نبی له سلام دا سره په ګشته ورانه یو ځل راواچو حالان کې دا لا چې مبارک راځي چغبا دشلو کسانو سره تقریبا خوشلو سره پزان له مقابله کول یی دو مزور اورو نبی اسلام چکلا مقابله شروع کولا زور لگاو نو اغه چې باور کی دی مثال غالبا یا لاتا یا عزا چکم دغی اغه بوتان وغی ته आवाज وک نبی اسلام आवाज وک دعا وکړه یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دا الفاظ دی او سره راو اچو په دې د سند را په نه یو ډول غولا را پاسې د دې وي بل موقدر غواړي او ته او په دې د دې موقو ولا ورکړه وښه او دا دغه یو کوشل کې دې چې زما په دې زما واغ دی او دې ما دا چړې نو دې زین لګ او کچا کچا ګور دې راځي په دوه بار تنو را دې زین ته وګړي اغه په دې د دې راو اچو پوښي نو به وی چې موقع درک ما غوښه چې بدرین دل راو اچو پوښي هغه مونږ له خپل حالي مونږ او کوټه چې پتا نه دې څو سونو بندور سونو غړې ده دا دې یې سان دا وانه بستي پوښي او خبره دې پورې د مقابله پورې مې چې وی مقابله دا غا چا کی چې د پهلوان پر پهلوان یو پهلوان بل سره برابرې پوزل کی نو مقابله هم داسې مقابله ده نو خبر مقصد دا دی چې کافر که په هر حال کې د شي کافر ته پریږدي نه زیاتې د کافرانو وګوري افغانستان کې د کوم ځای نه افغانستان خلک تلو چې په امریکا حمله کړې وه 2001 والا یا په شام کې چې کوم د مسلمانانو حال شو یا نو لینو کې د مسلمانانو سره ظلم زیاتې مسلمانانو تاریخ وګورئ دا څه ما چې مسلمان با د حمله کوشش نه کړي مسلمان بچلی دا حملی کوشش نہیں کرے بلکہ کافر پر آگلے بے پیرا کیوں کرے دا مسلمانانو سا حالیو اگیو سا کوئی آگا زیل علی شیرات دے لانے بھی راگلی درو سا کوئی کوشش مردتو والا تا دردہ درم شر جزیاتے بنک ہوئی کوشش اِنَّا لَا لَا يُحِبُّ الْمُوْتَدِينَ بِشَكَ اللَا مِنَا نَقِي دِجَاتِ كُمْكُ سَا وَقْتُلُوْمْ او جنگ کوئی دی سرا وقت روم او وجنی دینا را حید رقیفتمو کمزی کی جیوم ای دینا را و اخرجوم او باسی دینا من حید دعا دینا اخرجو کم جیس سیئے تاسو وقت روم او وجنی دینا را حید رقیفتمو کمزی کی جیوم ای دینا را چکمزی کی دکاتر مخیل را دینا وجنی او گرے بی گناہ نخورے چکم آگا مقابلے والا دینا یعنی کبو کسکی دمکی دلا رہے گار دیکھے کہ مقابلی درازی نو بے بے وجنے اگر مراد دیکھا دارن جی بی گناہ خلق وجنا وقت روم او وجنے دی دلا دا کافران حدیث لقیف دموم کمزے کی جمو مئی دی دلا وقت روم او واسی دی دلا من حیث دار دینا اقل جو کم چیز تیئے تاسو والفتنہ تو دے وجہ بیانے چیدہ ولی اوجنے ولی اوباسے گلاوتنی کئی داغی وجہ والفتنہ تو او شرک کرے اشد دو میر قدر دیر سختے دو قدر و قتالنا جنی دو قتل نزیاد دو قتل دو قدر و قتال نزیاد گوری سخت شرے اگر شرک اوش نو دو چی شرکی نہیں پرخے ترہ بھی پورے بوشا دا جہاد کی مطلب دانے اور اس راہ دیم دیا جنی دلیو قتل ولونا اور دی اشتونا لکر مطلب قتل کول وجل لوی گناہ کاری کنا ایسل دو کورون نا دا لوی گناہ کاری لویا اگر قرآن ہوئی چھنا دا ہی نزیاد دا دا شرم چھرے دا دیر سختے دو قتل و قتالنا یعنی دا قتل نا دا ایسلون دا ہی نزیاد گولے سر شرم چھرے مطلب دا کافر چلا جی جن دے یا دا کون ایسل دی کافر نو گولے داغی نا یہ داغی وجہ دانے دا چل کا مثال وجہ لے کی یا اس لے کی دارلوی گناہ کی نا بلکہ وجہ دارا چی داغا غشم چاگر کم کئی داغی دا وجہ نا جکہ دا جسم را افتون رازی پر ازمت آباندی دا مشرکان و دا کفار دا وجہ نا دا زلزلی دا سیلابونا اکثریت چی بریان ساتے زکہ دے ازمت کم بوش لے اگر دے پر مثال درکم اگر دا خبر تا سوری دلی دا چو سرے موز نکی نو دا گئی دا بیمان سے اثر پر ٹوڑ کور ورہو ماندی بلکہ گاونڈیانو مصر دا اگے اثر کرا دی دا موز نکو ورہو دا ورینا دینا خدا تو خبر دے گا نا چو سرے موز نکی دا بیمان سے اثر پر ٹوڑ کور رازی بے پر اکتی رازی بسی دو مکی ماں پر اندہ خبر دا پر ٹوڑ کور کی اگاونڈیان کو لاپرے دا نوالا کی ادنور پور افراد بطول موز اغدس کے لئے کلیوں بے پکے نکے کوشی نو دستو ہی چکا جب معاشرہ کی چار چا پیرا در شرکیات و اڈیوی مشرکانی شرکی کوشی نو ادید ہو جنب آزابون نا آزی ذکر ہوئی والفتنہ تو اشد دمی نقل او شر دادے سخت نقل تو خطانہ ولا تقاتلوهم دیو بل شبہ آدی چرک کافر پتا باندی مطلب کجمات کے با جنگ شیبہ بسکے اگر کافر سر جنگ راگے اور جمعات کی جنگ راگے سبکے عبادت حالان کے جمعات عبادت دے رہے قرآن دعوی ولا تقاتلوهم او جنگ مکوئی دی سرا عند المسجد الحرام فنسل مسیر حرام حتی تردی پر یقاتلو کن فی تردی پر جنگ بیتا و سرط دیکی یعنی مطلب دارے جتب اقتلاع نکے تبا حملہ نکے هم کاغذ باندې حمله کوي په جمعات کې هم بیا تر خپل دفاع لپاره هغه وځي شي په جمعات د امن ځای دی کنه لکه مسجد حرام هغه دې مسجد حرام اوس نو جمعات د امن ځای دی نو په جمعات کې سره وځي نه شي هم ته سره پتا حمله کوي وځي نه به تر خپل دفاع کول شي اوس نو مطلب ولا تقادرون او جمع کوئی بھی سرائی در مسجد حرام پلسی مسجد حرام حتی دنے پوری جو خاتلو کو بھی جنگ کے تاثر قدی کی ان مطلب دعوت نہیں کیا تخبر دفاع کا فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس کتے دی جنگ کے تاثر مطلب دعوت نہیں فَقْتُلُوا مَوَجْدَ دِي دَرَا بِيَوْ سَجَنْ كَوَا اوشی فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس کتے جنگ کے دی تاثر مطلب دعوت نہیں فَقْتُلُوا مَوَجْدَ دِي دَرَا بِيَوْ سَجَنْ كَوَا كَذَلِكَ جَلَّا وَالْكَافِرِينَ دا کرنگی صدا دا بدل دا کافرانو صدا دا کافرانو کتا سر جن کے نو بلکل انو بتا حملت دی کجمان کی بلکل دا خبر دفاع دا پارا غبیا ہو جنشی قدار جلو داول کافرین ام دا کرنگی صدا دا کافرانو دا منکرین بدل دا کافرانو فائنین تاو پس کجر دیمون شروع دا شرکنا انو شرک کی پرے وشا فإن الله غفور رحيم لكن الله بكون کې مهربان دي الله به معافي کوي مطلب هغه خپل کفر نه نشيب نه توبو وستا ایمان راوړ فإن التوبه کې دې مونږ شو دې شپ نه فإن الله غفور رحيم لكن الله بكون کې مهربان دي وقاتلهم يرد دي جنگ اتحاد صدا تر کې بي وي اتحاد شاه هو وقاتلهم دا شبهات راځي نه راغې جوابونه کوي وقاتلهم او جنگ کوئی دی سرا وقاتلهم او جنگ کوئی دی کافران سرا تردی پوری لا تکون فتنتون چپات دین شیرک یو مانا فتنت مانا دی شیر وقاتلهم او وجن دی لرا دا کافران وجن ای تردی پوری لا تکون فتنتون چپات دین شیرک وقاتلهم او جنگ کوئی دی سرا او وجن دی لا کافران حتا دغه بولی لا د کور فتنه د چې پاتې نشي شیر کو شیر د خپلو بولی دی حال دی او یا بل معنا وقاتلو اول نه دی لرا د کافران ته یې بولی وځ نه تر دې کوی دی لا د کور فتنه د او جن کوی دی سرا یا وځ نه دی لرا تر دې بولی لا د کور فتنه د چې پاتې نشي فتنه د زور او بل بل کافران یې دا غي زور ختم شي وګوره دا معنا موږ ته پردا به ما اس کو تو یہ مانا کہ جیسے تا مانا شرک کو کی اول نے کافران تبھی بو جپا دی شرک نو مطلب دا دے کہ وہ قید کی مراشی نو بے وجہ ملیا کافر دے مشرک دے کیا اگر قیدی شنو دے بے موجہ نہیں ندیو کی ندا دیو مانا اور پسے منگو کرا اول نے دیلا تبھی چی لا تکول فتن فاتن شی زورا غلبت کافران اے مطلب دارے اے تر دشیر خط میدو کو جہاد دے اور شکم پر مثال جکم پر جہاد میدان کے راز المخی لبنشو کافرانا خبا اخبر ختم لیکن جکم پر شہدیان شو جکم ہتھیار اوگر دے قرآن داری وضاحت ہوں کہ جلد کا ہتھیار اوگر دے کوئی شک ابیا بے وجہ نہیں پڑے یا وجہ نشتا تھا ہاں نو مطلب څه کوم دا مان چې په دې چې زور وکړ په کافر مطلب چې هغه جارو ور دی هغه ځان تسلیم کی مسلمانانو ته چیرې مطلب جرم نه کوم مطلب هغه غلا زور ختم شو کان دا وایي چې محمد وایي چې په ایشو مسبا قران او ذات کې کې چې بي شوبا دوی څه دې ده په مشن شوالي آیت نمبر 4 ضرور آیت ہے پیدا لکی دوں لگی نہ کرو اتے جو ماں مچ دا دا پیران تھا فضل پر ایک فرد ریمو در پر دے کا نو ہا لو کے وان بس تو نو باندے انی چھت کیوا کافی تے میدان کے مقاموں سے چھت کیوا حتا دے نے بولے دا اسن تو مو کل جی وی خی وی نی تو گئی تا اس خان وی اس دے لگسن جی را دو بولا او قول نو بدل دکھ رہے تر دې پورې کله چې خې وی دوی کې تاسو دې کافرانو او دارین کې قیدیان راشي پکې او سر مطلب دام دې کله چې خې وی دوی کې تاسو دې کافرانو او قیدیان پکې راشي پچون جوړ وسات نوګلا کوې کلپل پوګې تړل ویتا پایما مننم بادو بیا په احسان کولې بدل دینا انکم چې قیدیان رالل احسان دیو کو بدل دې سیټرې تاپه د امیر وایما بلال یا فیدیا غستری یا په مطلب سفیدیا دیوالا اوشی حتا تلو حربو تردی پوری جکی دی جنگ والا آل حرم تردی پوری جکی دی جنگ والا او زارا پل اسلحا گرنگا تردی پوری جکی دی جنگ والا پل اسلحا انزان تسلیم کی ہتھیارو گردے اوشی او جی جنگ مطلب ہتھیار کی دی اوگر دی او اویر او زان تسلیمی سرینڈر شی تیرے در جنگ نکو نبیہ پر موجی نہیں نبیہ پر موجی نشتا فا اما من نباد و اما فیرا اخبار دا خبر یا احسان کون دی یا فیدیا بس اوش تلت مونگتا تدویو مانا و سروکلا وقادرون اول نیدہ کافران تردی بول لا تکون فیدن درن فی پاتن الشیخ یا پاتن الشیخ رو غلبت کافران و یکون دین اللہ اوشی دین تول خاص دار اللہ یعنی تول خلق دیا اللہ مدد د توحید د لا الہ الا اللہ د کلمی منون کیشی ورمان کنی جہاد بدر کمی وی و یکون الدین للہ اوشی دین تول خاص دار اللہ لبا یہ مطلب ہے تول خلق دیا اللہ مدد چلی ویون کیشی د لا الہ الا اللہ منون کیشی ورمان کنی جہاد بدر دا بھی پوری وَيَكُونَ دِينُ اللَّهِ او شیلی ټول د الله لپاره خاص د الله لپاره پاین دا هویل مطلب چې صرف د الله مدد چي جوړ شي مطلب دا دی پاین دا او پس کې دې ګونی شو دې د شرک نه فلا عدوانا معنی کې دغه دغه خیال کوي پاین دا او پس کې دې ګونی شو دې لیکي مرا فلا عدوانا تو معنی وسکه انشه زیاده مگر په ظالمانو ظالم دے ظلم اکڑے دے کوشی مطلب ظالم سنوں گو رہے شریف ظالم سنوں دے زیادتی حکم نو ورکے گو رہے یہ ظالم دے ظلم اکڑے مثال یہ سوئی نے یہ سوئی نے لگ دے رہے یہ سوئی نے لاس کٹ کرے رہے مطلب سنوں نباز تاچہ کہ ظلم کرے دے ظالم تریبن نے لاس کٹ کرے شریف تاگہ ظالم سنوں دے ظلم دغا نکی حکم نکی دانا چیتا داغا دا یو لاس پدے داغا نسر پریکی یا دیو لاس پدے داغا نسر لاس پریکی چریت دا دیو کم نکی نزا مانا غلط را دیچرا نشی زیادے مگر پدا دیوانا ننا مانا را فا این انتا اپس کے تلیمونی شری دشیرنا فلا عدوانا نشی سزا دا زیادی الا علا دوالیمین مگر پدا دیوانا این دالیم دے زلو نکڑے مغلا پدا داغا عامل سزا ور پیش تیشو جسم نے ظلم اکڑے داغی صدا دی ورگش خبر کرنا فلا عدوان الا على الظالمين نجم شے صدا دے دیا دی مگر بظالمانو اشار الحرام و مشار الحرام بلا شبہ راضی ہے ایو سوال راضی ایو ایو شبہ راضی چھے را کدا جب دی حرمت کو میاں شو کرانے بے بسٹو چکم اگر سلور میاں سی ریزت تھی چپائی کی بات مسلمانان چلی عمر جنگ میں تھے کہ بھائی کے درے اخری میں شری دکار ادو رسمہ چکم دے اسلامی میں شکی محرم نا تر دل حجی پول محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جماد الاول جماد الثانی رجب شعبان رمضان شوال دل قادہ و دل حجیہ دین کی صدر میں سیدھا سیدھی چھ مسلمانان و پاغی کی اولا صدر اس نے دی دا او دې کې بیا ساده چې دا عزت کولې د الله ورکړې دي او دا عزت کولې سره په مسلمانانو نه بلکې په کافرانو باندې لکه دا ټول شمیر شو کولې سره د مسلمانانو لپاره نه دي رټول لپاره دي دا مکه خلک ټول مسلمانانو ورو کړو مشکان وشي نو خبر ادا چې او ګور ادا د رس میاش دی ما ګور دا آیت دا کوم ما مخې دا نه قرآن ریدول سمیان شو دی اشاره کڑی دا وشی نور حدیثو کی بیاد آگی اگر داگر آگلے دے خدا آیت نمبر 36 کے مانگا ان عدد الشهور عند الله يقين شبه دنیا شو پرین دا الله باندې اتنا عشر اشارن دور اسمه شدی تی کتاب اللہ و ایدن دا اللہ کیو ما دا وقتنا خلق السماوات دیورد چی پیدا کرنی اللہ سمان وزمکا منها اربعات حرم ندینا سلور میں شدی عزت تی دور اسمه شدی اور پوری دور اسمه شدی سلور دی عزت میں شدی چی بھائی کی بجنگ نی او دا سورت با آیت نمبر 36 ابو میری سے بار بین مخیران میں نو دا دور اس میں سی دنیا دا پیدائی سر اللہ مکر کری اور دا سرور میں سر اللہ عزت کر کر دا گوئے سر مسلمان نے بکافران ہوں دے بکافر خود دی پرواہ نہیں کئی ٹھیک تھا نو اس بکافر پتا مانے بدے کہ ہم لوگ کی نبیا تو قرآن داگی وہ لاب کی خدلتا اشعر الحرام میاش دی عزت میاش دی عزت بے شعر الحرام کو بدل میاش دی عزت کی دا شهر جو واحد او شهور جمع نه خان اشهر الحرام میاش د عزت به شهر الحرام په بعد د میاش د عزت کې راځه مطلب انسان چې مسلمان د میاش د عزت هغه د میاش ته عزت ساتي دا قرنګ یې کافر او ساتي خان دا سره په مسلمان نه بلکې په کافر ہوندا میاش د عزت په بعد د میاش د عزت کې راځه وشي اصلو میں شکر می دی دو کال چکم دی اسلامی میں آش داگی یو اوہ میں آش رجب دو شعبان نمخ کنے میں آش رجب دو زبرگی کوشی زبرگی میں آش اٹھتا ہوئی او دری دا آخری میں آش شکر می دی دو آخری او یو دو کال پیدا نہیں میں آش محرم دکت اخبر منس کی نزدی دی دی القادہ دی الحجا او محرم دا یو بل بسی دی کنا نزدی دی یو بل سر جوخته او رجب چی دا دا اوه میاشا دکال دا سنور میاش کی دی وجه چی بدی که با مسلمانان جنگ نکی اس کا کافران بدی که بتا ہم لوگ کی کافر مبرجب اکبر دفاع کے خان بے جنگ کے دانه چی مثال چهد بانے ہم لکے ہوتے چند دو خود میاش ریزت خیال زادم نبی علیہ السلام وہی دی کافر خدا بریدی نا نو مطلب کاغ پتا ہم لوگ کی روپیہ بے جواب کے کہ وہ نتا مانے ہم لوگ سے کہ انہوں نے میں سو کتب کافر ہم لوگ کو لے سی اور بولا داو کر کے جنم نہیں بیا ہم لوگ لیکن بدی میں سو کی وجہ سے ابتدا نہ کی کاغ ابتدا کے بے دو تو پر جواب کو لے اشار الحرام میاں جیدت بشار حرام بدر میاں جیدت کرا والامر ما تو کے ساتھ او عزتنا دے بدلی گئی تو مطلب کاغی عزت کئی نو بالکل تری عزت کے مجھے اگر نہ ساتھی تری میاں سو اگر عزت خیال نہ ساتھی نو بے پتا مانے نغنش تو ویچہ سن دے ویچہ دو میاں سو عزت خیال ساتھا مو رجل نکو نا والامر ما تو کے ساتھ او عزتنا دے بدلی گئی خوشی دین یو دا سبق راضی خبر خودی دے کہ جہاد دا جو مومن دا الفاظ واقعی ول حرمات و قصاد او عزتو نہ بدلی گی سمان تبا یعنی تا چیر چا عزتو کو ویا سادت تبا دا اغا دا مقصر پیڑا دا کو مخرا گرزی خوشی کتا دا بل بیزتی اکڑا کتا بل مشر بیزتی دوکڑا کار سو کی ویا سادت ستا بیزتی بکی دا بل دلاسا کتا بل مشر عزتو کو ستا کشر بسا عزتو کی کتا د خپل مور او پلار قدر کو ستا بچی بستا قدر کی عزت کو دی کوجه کدا رنګي کتا د خپل مور او پلار عزت کو کو غیا ساده وي دا تم اور وی ساده شلام بستا عزت کو ستا بچی کوجه دا رنګي دا ور پر ما د کسا عزت نو بندي وي کس نو چار عزت ور کا اخر شان دے وقت ملاوی او کدا بندي بي عزت کو غیا ساده کو مسلمان سے جے کافر مشر بیزتی دی مکرا تو گویا ساتھ دا بتا دا راگر دی بسڑی باندہ خبر دا با دنیا کی گی اوشی دا آخرت خبر بخبر دے دا آخرت خبر ازان دے دی بولے اوسې ولیکن د دنیا هغه چې کوم دغه لري نو په مونږ کوم وخت کې سکول کې سبق وي غالبا نو پاتم نه هم کې د اردو کتاب کې یو سبق وو مکافات عمل اوسې دا 98-99 2000 خبر نو مکافات عمل یو سبق وو پای کې غالبا مطلب مکافات عمل سے تو جس دیو کر جیسا کرو گے ویسا کرو گے آگا والا خبر ہے جس دیو کر گلا سے بس سکی داما خبر ول اور ما دو کے ساتھ اور یہ تو نہ بدلی جس کے سخن ول کر اکا سے بت ملاوی فرمایا السلام علیکم بچا چاہتے ہو کو بتا سبحان دی یہ مطلب کہ میں اس رزق خیال میں ساتھ او ہم نے اوکڑا جنگ یو کو فرمایا السلام علیکم بچا چاہتے ہو کو بتا سبحان دی فاض دعا نہیں نو رسی نو کولا مطلب غلط جوری گوئے فاعدد والے کی زیادیو کے بارو ماندی شریعت گوئے دی زیادیو کم نو ورکیسا اخبار مخیر کو بار بار موکڑا نو چاہ دی زیادیو کو پتا سن فاعدد والے ہی ندانے چھتا موسا زیادیو کا زیادیو مطلب چھتا حد نا زیادہ تاغل سزا ورکی نام نا فاعدد والے ہی نو سزا دی زیادیو ورکی آلے ہی اغلا یعنی یہ اگر چچا زیادہ کرے اگر دعوی اگر سزا وار کا جسم راگر زیادہ کرے ومانیہ دل علیکم نچا زیادہ کو بتا سفا دعا نے نو سزا زیادہ ہو کے اگر پیمت سے مات دل علیکم پشان داغ چی زیادہ کرے بتا سکو نا پشان داغ چی زیادہ کرے دے بتا سکو دانا چند داغی نا زیادہ ہو کیوں نا وستق اللہ او یعنی قید اللہ نا جہادو کی مثلا مضمون دے جہاد دے کر نا توحید کو بات کی وقت کو لا توحید منل دی دادا نے یاد رہا دو سنت و باب کی چرا سی وقت کو لا دادا نے یہ نہیں کہ سنت و عمل ہوتے پرے سالت باب کرے چلے انفاق کو باب کی راجی نمانا دادا نے یہ نہیں کہ مار لگا رہے دل تو خبر ہے جہاد دا دادا نے یہ نہیں کہ جہاد ہو گئی والم و بوجی ان اللہ معذتی بے شک اللہ سرد متقیان دے متقی جات ہوئی وہ تقی آگا دے دیکھی بولے تھی جہاد پی خان وہ تقی بولے آگا بیدن خیر والا نے میں پیسیوں چھو دول والا وہ تقی آگا دے تھی جہاد پی شبر اسلام رحمت اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پاگاو کے جکم بادشاہ ہو تو ناصر ناصر بار بلون کرا لی اعلان ہے کہ دغی حملہ اکڑا منگولیانو پاگاو کے نو دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کتدا اکثر دغه اکثریت عمر د شهر اسلام رحمت الله علیه دا بریر کې چې شهر ده اوجه دغه د میسر بریر کې نو بادشاہ اعلان وکړ چې دا نازار کې چې په دې سبب کې من پاتې کې نه پاتې کې دا نازار کې چې دا قضان بچ کې کار سکے شهر اسلام رحمت الله علیه سره وروه ته اوره د پیوزه باندې او आवाज وکړه راځي د تاسو د الله غیرت خیر ما سرودر کے مقابلے تے جرازی مقابلوں کر دی ری کفار اور تا خدا اللہ غیرت خیما کہ اللہ وی وتق اللہ ما نوی لے گئی ما نوی لے جہاد کوئی او کوئی سے سردا اللہ مع المتقی کہ اللہ سرد متقی عمل ہے وہ کہ اللہ نے ری یہ خدا اللہ نے یہ جہاد کی راضی تا خدا اللہ غیرت خیما وہ جی دخل کوئی دیسی سے سچو کو وہ راضی ما سرودر گئی آگا سر ما سر امر کی شی چاہتا پر طول عمر کی گناہ کبیرہ نہیں کری یہ مولا پکنے در امر کی شی ہے تو عام خلق امیان خلق اسر آئے زیشو او دانا گی دا منگولیان خلاف اگی جہادوں کو اگی یہ شکت سوڑتا منگولیان دا سی خلق دلشی بتا رہی کہ چاہی پر کم دے اور گنی جی ملکو نے اوران کری دی دائی نے بھی کرتے ہیں جنا معصوم دے لا خدا دایا سرے دے لا بڑا دے نا تو بس اور گنی دے بس خدا کری دی شکر چکین اللہ سر متقیان دے پرہیزگار دے جدا اللہ نے یریگی اور جہاد دے دا اللہ خصوصی امداد دے خلق سارے وقادر فی سبیل اللہ او جنگ کو بلان دار اللہ کی آگ دام سرا تو قادرنکم جنگ کی تاب سرا ولا قادر زیادے مکوئے ان اللہ لا یحب المعتدین مشک اللہ مینک دیاتی کن کسرا وقتلوم اولنی دینا دے کافرام لا حیث رقبتم کمل کی جنو میں دینا را واقعیوم اواسی دینا من حیث راہ دینا اخرجو کن چیز کی تاسو والفتن دواشت بمیان قدر اور شرک اور دیر سخت دیتا قدر کی دارنا ولا دمتر تو بے چلا جنگ کی اخردی کنڈی شما شما نے جنو داغین زیاد سخت شید شرک شرک ودی کی لدی دو وجنا بیمانان دو جنو ولا تقاتلون ولا تقاتلون او جمع کوئی دی سراحین در مشل حرام دی کفار و سراح ولی زمدی دی حرام تر دی حتی تر دی بری قاتل لکم بھی دی جمع کی تاثر کدی کی فین قاتل لکم بلکہ دی جمع کی دی تاثر فمترون مولدی دینا بیان بیان سے جنگ کوا کوشی بذارک رضا و کافری یا فین قاتل لکم بلکہ دی وجنی تاثر وجنی یا جنگ کی دوان سمیل کی کذالک جزاء الکافرین ان ذکر رنگی بدلہ کافران سزا ہے فین توبت کی دیر میں نہیں دی دشپنا یقینا اللہ کو کون دیو رو باندے وقاتلون او وجنے کافران تذی کو اللہ تو کون فتنہ تو جب کو دی سرا یا وجنے دی تذی کو یہ بات دی شرک یا وقاتلون او جب کو دی سرا تذی کو اللہ تو کون فتنہ تو وجنے دی لرا تذی کو یہ بات دی زور کر بل کافرانو وہ کون دین اللہ او شی دین تو خاص دار اللہ فیرے توبت کے لیے منی چھڑی دے چھتنا فلا عدوان ویش سزا تزیاتی لال دوائی گے مگر بدا نمانو اشار الحرام میاں شیدت بشار الحرام کو بدد میاں شیدت کلا والحرمات و قصاد او جدون تبدی بھی فمن اعتدار علیکم مجال زیادیو کو بدا سبان دی دا مانم سنی کا تمیر اسوا فمن اعتدار علیکم مجال زیادیو کو بدا سو پدی میاں شدی زد کی خان اچھے کمی سلو میاں سمانی آدھے پر منا سر کی راتے ہیں نو چاہ سے زیادے ہو کو بتا سو باندی پدیمیاں شو ریزت کی یہ مطلب ہم لے لباندی ہو رہا فاعت دوالی اور سزا دیاتی اور کئی دلا یعنی آج چاہ ہم لے کرے سزا دیاتی اور کا اور سزا دیاتی اور کئی دلا پیمیت زمادہ دا علی کم مشاندار زیادے کرے بتا سو واتق اللہ اویلی کے دالانا جہاد ہو گئی وعدم و بوشی ان اللہ محمد دکی بشک اللہ سرد متقیان دے